بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسدون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم العين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا قروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله. سورة المطففين مکی صورت ده نزولان شپږ اتیا ده د سورة البقرې نه مخکې نازل شو ښه سورة البقرة اوه اتیا وه که نه دا شپږ اتیا ده فض سورة عنکبوت نازل شوی ده او ترتیبا درې اتیا ده فض سورة انفطار نه لګول شوی ده. ربط سورت مکی سورت کې احوال د قیامت بیان شو په دې سورت کې ترغیب ورکو عمل صالحه وتا دیو جنو پسې راوړو. دویم ربط مکی سورت کې اخره کې نبی شفاعت قهریه بیان شو نو په دې سورت کې وایي چې په خپل عمل به خلاصېږي څوک د خلاصول نشي اتې وي نه د په خپل عمل به خلاصېږي. دیو جنو پسې راوړو. دریم ربط مکی سورت کې آیت نمبر نهم کې وایي چې دې د قیامت تکذیب کړي نو دې سورت کې دولسم دیارلسم کې د قیامت د مکذب نخې خوله چې دې به قرآن ته نه کېږي. څلورم ربط مخکې سورت کې شپاړسم کې وایي چې پټېدی به نه شي د جهنم نه یا د خدای نه. دلته آیت نمبر ون کې وایي ځکه سجید کې د لیک پروت دی که پر به دي. پنځم ربط مخکې سورت کې آیت نمبر چھ کې وایي چې ما غرک به ربک الکریم د الله په کتاب سجدو ککړې نو دلته آیت نمبر چودہ کې وایي چې پړې زنګ راغلی دی د ده پړ زنګ راغلی ځکه قرآن کریم ته نه شي کېناستی. امتیازات صورت صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے په آیت نمبر 7 باندې چې ان کتاب الفجر لفی سجین بل امتیاز صورت ممتاز ہے په آیت نمبر 1 باندې چې ویل المطففین بل دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز ہے نمبر 14 باندې چې بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون. بل امتیاز ضرب ممتاز ہے آدم رکھا ربانے اچین کتاب الابرار لفی علیین بلدہ نشتا. بل امتیاز ضرب ممتاز ہے آدم رکھا 25 چبی یسخان امیر حیقی مختوم خطاب مسک وفی دارک بل تنافت متنافت بلدہ داشا نشتا. مقصد دو صورت ہوں مقصد دو صورت اس بات قیمت بھی ترقی او ترغیب ورکه اعمال صالحه ته په مثال تا مختصر خلاصه صورت کې ترغیب ورکه اعمال صالحه ته او دې د وضاحت لپاره مثال پیش کړي چې عام طور سره خلک په دنیا کې څه شی اخلي نو کاغه د تولې نو په تل اخلي او کاغه د ناپی نو په ګز باندې اخلي په میټر اخلي. نو دا کرنګي په دنیا کې الله د عقیدې د ټول لپاره د عمل د ټول لپاره هم یو دوه شیان را لېږلي دي. د عقیدې ټول لپاره قرآن دی ادا عمل طول د فارا سنت د نبی اسلام دی نو دلته کې زجر کوي هغه چاله چې ګور دنیا په طول کې د دنیا په شیانو کې هوته تحقیق کې کله تو کم درد نه کی زیات درد تو کو نه دی ګرد هم ګوري او میټر تم ګوري او سیر تم ګور تل تم ګوري لیکن د اخرت طول چې کبه چې هغه عقیده د عمل له اې د پر طول نشته خو چې څه خبره ته به چا دا ٹھیک نه یو سړی مړی ورته به اوري یو سړی په دین غسته چې ته بشته یو سړی وای چې وسیله شته ته بشته نو ته به ستا په نه کې دا کم ده نه دی نو د دنیا هغه طول هغه به اې او تحقیق کې د اخرت د طول د پرده ته څنګه نشته کړوټی چې هغه په وتلې چې کده دا نه ٹھیک کم وخت قران ته کینه چې پوه شي کنه چې کومه عقیده ٹھیک ده ادارنګ دې د مشرانو دا خو د مشرانو عقیده نه عقیده د قران نه وي نو په دې صورت کې ترغیب ورکه اعمال صالحه ته په مثال سره ویل للمتففین الا قدر فار کم تلکو تدفیف الکی کم تلولتا متفف الکی تړیتا چې بل کم ورکه ځان لا پورا خلی ویلو لیلم تفیفین حلاکت دیر فرد کم تلون کو الادینا کم تلون کی متفیفین آکدانی کلچی اکتالو کلچی پیمانا که دی خلکونا یستفون فورا خلی ویدا کارو او کلچی طول کئی خلکولا کلچی پیمانا که خلکولا او ودنو یا طول کئی خلکولا یخترون انو کم ورکی دان لپورا اقلی بلا کم ورکی نو دا رنگی طول دا ایمان مو گورا کنا اطول دا مالو مو گورا علا ادنو ای گمان نکی اولای کدا خلق چی دی پورتا کلو گی دی لیام العظیم رضی لویتا او گورا دا چی پا طول کی بیمانی کئی دی قیمت نمان نو چی دی ایمان پا طول کی او تر اخپل ایمان پا قرآن نتلی یا او تر اخپل امان پا تونت نتلی نو دی قیمت منی کله قیامت منل وی د بخپل عقیده په قران برابر کړو قران ته بناتو پوشه وو او د بخپل عمل تللو کنه چې د لوبار خیراشته پیغمبر کړي د دوی متره مشته سر وښتیشته دارنګ دا ډی جی پروگرام دا نکریر داشته پیغمبر ترکه کې هو با په توک لګیا دی نه چې په توک لګیا اخر به غرق بشینو وایدا کالو ما ویلولنو تفیفینا حلاکت دیر فرد کم تلون کو آکتان دی چی کل طول کل چی بیمانا کئی علانات امین انات دا خلقون استابون پورا اخلی ویدا کالوما اکل چی بیمانا کئی خلقو تا کالوم یعنی کالو لهم وودنو لهم یا طول کئی دی دفارا یخترون کمور کئی علا یدنو اغمان کئی اولای کدا خلک دا کم ترکی انام چی دای چیلی مبودم پرتاکیم کری یا منادیم ردی لویتا یا ویقومنا پدارکی و بدرگی خلک رب مخلوقات تا کلا کلا یا کلمه در رد آده چی نده فکار دازی کاره این طول که کمی بیمانی نکی و سره دا فساق فجارو کاره یا کلا حق دا خبره حق دا خبره چی قیامت دینمانی ان کتاب الفجار یقین لکھ دو بدکارو لکھ دی جن خام خواب تی جن کے دے اما اترا کسی جی پوکتا اللہ چسر تی جن کتاب مرکوم لکھ دے لکھلے شوے ویلی یوم ادر تی جن آقا دا دے چس بدکارو گناونا غدا جمع کی در رو دے چکم گناونو کی پر اختیولی کی اندہ دو ریکارڈ آل تبرو دی لکہ دو گارڈ ریکارڈ چی پر اکسائز پر دفتر کی فرو دی فایل فروت بیا دو فایل آتا فروت دے اکل چی دے مرشی نو بیا ددد روحم التکی کی خودش تر قیامت پورے ویلی یا ویدر مکذبین حرکت دے پدارکی دو فارد تقذیب کون کدا اللہ نے کتاب تقذیب کون کدا اللہ نے کتاب آکتا نیش تقذیب کئی پر حضر قیامت بانے اتقذیب کئی پر قیامت بانے مگر ہر یو زیادتے کون کے بوید بیرتی عطیم گناہگار مشرک ودا تطلالی او کلتی ولو تیشی پدی موتدین اسیم بانی آتون زنگاتون آن دو توحیم نوائی دی اساتر اولینا دا کسی را بخوانو دی کلا نی دا دکار دا کسی ندی بر رہن آلا قلوبیم بلکہ زنگ را اسر پڑون دی بانی آغا چی دی کون کی تدیق شرکیات و بدعاتو هر قرآن سنت خلاف چه کما عقیده همارو اگه و لڑا ازم کرده حدیث کرا ادنی اندر اسلام ویلو کل چه مسلمان گناهو کی داد مسلمان ها بیانده کرده داد کافر اگر خواستیم توری چه کل مسلمان او گناهو کی داد پڑا بانی او تور داغو شی و کده توبه ویسا اگر تور داغ سپا شی اگر توبه و نیستان و دک داغ داد بل گناه را فارسا با بگردی بل گناهو کی داغ داغ دبل شی غد شی نو بیا بل گناه جو که نورم غد شی حتی اگر گناهو نا کئی کئی تور لئی تور شی نبی اسلام دایتون سی داشان مطلب داره چی که بر رانا لا قلوبه ما بلکه زنگ راغلی پڑوندهی بانده زنگ راوسته پڑوندهی بانده آقا چی دای کون کی اقا شرکیات ابراد اخلاف دو قرآن سن آقا دردن توشید نسا کالا یا حقا دا خبران این هم یکنان دای چی دی ان رابیم درخ پلنا یا پدار کلا محجوم پا پرده بکره شی دا دیدار الهی دا خرک چ قرآن باندې خپل عقیده نه تا لري او سنت خپل عمل نه تا لري دک خلق دیدار الهی نه محرومی خان ثم ان یقینا د خامخ دنه به جهنم ته ثم قالوا بیا وویل چې ته هاذا لری دا غا زید چوی ته په دی باندې تقدیم کوم کی تا هو دا صدا د هغه کتاب ده چې وی ته په تقدیم کوم دا د قرآن دغه خلاف صدا ده کلا حقا دا خبران چی دی بجانو تا دی این کتاب الابرار یکنه لکھ دنے کانو خام خفیلین کے اچت مقام کرے وما ادرا کا حتی چی پوکتا لا چیستا دی اچت مقام کتاب مرکوم لکھ دے لکلے شوے یا شد المقربیون حاضری کی ودی تنی دی کان خارتا اللہ تا تنے کانو خر کو عمال علین کی جمع کی گئی ددری کار آردہ کرے او کله چې مرشد د روح بیا لین ته وړي چې د پرکو تر قیامت پورې پما ادراکا اته چې په کتالم مایلیون چې څه ده الین سره اوچت مقام لیکل شوی په دې کې د نیکانو خلقو اعمال لیکل پراتی یا شادونو حاضری کی بدی تھا المقربون نے انی ذکر خلق اللہ تا دغلا کی دیو پراتی ان الابرار لفی نعیم اوت بشارت اخروی یقینا نیکان خلق لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وی ال الارای کې په تختونو باندې ان دور کتون کې او بنتا تعریف یو جو نرتا نعیم فی جانبا په مخونو کې نظرتا نعیم خوشحالی تازگی دو خود تازگی نعمتونو مخ بفرکیگی یوت خانه سکول پیش بده من میراخی که مختوم میراخی که مختوم ده شراب و مهر شونه ختام و مهر داده بایی ده دمشکو دلتا که من چه یاشه بنده نو پای بند لاکو لگو ده پاس به مهر لگو دارن ده بوتل چی پده که جگم بوجه ور کردی اگه بده مشکوی اپای با مهر ده مهر پیدا کرده دی نو تو گره اگا بوجه چه ده مشک وی نو چه دن نه مشک بیجنه مشک باری بود کرده تا بود که نوی پا اتیاد رو باید توله را مشک اصلی مشک ادا دنیا مشک دیده اگر ده مشک بلا سنگی ختام همیست یا ختام دیکار یا روسته سر ده یا دیکار ده باید مشکو دقا شراب چود که دیکار را چه نو دات خوشبه باید تو بچه مشک چاده که خوش اندل چل باید و فی ذالک اب حصول باطل اور ددی مقام کے فل تنافض متنافسون نو شوق دی اتاتی شوق ساتون کی شوقی شوق سوق د کرکٹ سره کئی سوق شوق ساتی د مړو سره سوق شوق ساتی ا د چکر سره سوق شوق ساتی بس شوق چ ساتی شوقی نو دی زاله شوق کا اگر پس ملای په قران باندې قران لیو گینٹا دور دور کا یو کال کو یومیا شونور کا وفی ذالکا اپا حدلولو دا دی نعمتونو که شوق دو ساتی شوق ساتون کی لی مثلی آد افل عمل العاملون سل صحفات کم تیر سوی کاتر کی ومی دا جو من تسلیم او گڑوڑتیا دی دا دی بایی دا تسلیم اترا تسلیم یو چینا را عینا دا یو چینا را یش رو بیار مقرب دا دی اچت دا تسلیم دی اچت دی یش رو بیار مقربون مڑی گی با پدی بانی عزیزی کان اللہ تا دا نور ممنان چکم قرآن تا ناتو دی تغبا دی شراب نور کولگی جی ختامو مست لیکن کم چاگر نزدیکانو اللہ دو اللہ دی کتاب بیان کرو اللہ دی زان نزدیکرو اگر یو پدی بار پورا پورا بیداس کی اس زجر مشرکان تا حجر اللہ دی کتاب نو اختیو او بیدات کرو این اللہ دینا اجرمو اکران کتان چنجورو میکرو قرآن تا نوناس کافر رو نوی دارنگی بیدات کرو عقیده غلطا کانو ویبا دیدائی یقینا مجرمان کانو دیدائی من اللذین دا کتان امام چی ایمان راوڑا یا خلکون خواد دیدو کی او سوڑے ٹھوک کے قرآن پیدا لی و نیشیوی دی سار نناس دی روغ ندی پیدا مارو بی امام او کار تیری پا دی بانی یا تغام دونا ری دی پوندی وی دا دی کی ناغ ناس دی وی کی نولی دی خود دیده تنیشی پیدا ان قربو او کار چی دیدائی خود کورون تا ان قربو نو دیدائی فاقیر پا مستای درا ٹوکیو کی حق پر افتران وادارا ہوں او کلی چی وینی دی دا موحیدین دا قرآن وارا نو وای دی ان ها اولای رضوالون یکران دا غل گمران دی دا گمران دی اولیاء نمانی وما ورسلو علیم انی لگری شوی دی علیم پر موحیدون وان حافی دین نگا بارن کی کون کی دی علی کا تدائی سکے تخفل ملتی کا دا قرآن وارا دی تدائی سکے فالیوم اللہ دین فضن رضی آکتان آمنو چی مان راو میل کفار دا منکرون دا خدون یتحدون یتحکون خندینون کی دی چاچ قرآن ناس و دی بیا او خاندی دی مشرکان و پسی با او خاندی انشاءاللہ علال ارائی که پتختون بانا بانا سی یا ضرور کتون کیا و بلتا اعلان باشی چه هر سوی بلت کفار و یکم پورا پردار کنشو از من کرو تا ما دا کام یا پاون چودی کون کی پورا ملاوشا پورا ملاوشا نمقصد در صورتو اس بعد قیامت بی ترقی او ترغیب ورکو اعمال صالحہ ہوتا پیو بیسات کرا چی دنیا پا طول کیو کم ہم زیاد تا گوری کنا اند آخرت اگر طول چی عقیدہ را او عمل دیں اگر نا پا قرآن تلی نا پا سنت بانے بدبخت نا